إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الطلبة نشكر على فرصة هي بوتانا na talabati la ilmi watu ambao wamefunga safari kutoka majumbani kwao na katika vijiji vyao na miji yao kwa ajili ya kuja kutafuta ilmu ambalo ni jambo lilokuwa bora mno na hivyo hivyo ni moja ya sababu za mtu kufunguliwa milango ya kheri fi dunia wal akhirah na kadhi qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقولي أي مسلك ننجيا مليشكا ننجيا لطريقة مباركة ننجيا مباركة ambayo waliishika wema waliotangulia kuanzia mitume alayhi msalatu wassalam hivyo hivyo sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wal a'imma wote walishika njia hii ambayo nyinyi mko nayo kwa kweli uamuzi mliochukua ni uamuzi wa busara basi ni wajibu kwenu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika hili ili muweze kufikia yale maksudio kuna kisa al-Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala amekitaja katika siara alami nubala alipokuwa akimzungumzia at-Tabi al-Jalil Abu al-Aliya wa huwa Rufai' ibn Mihran ar-Riyahi Rufai' ibn Mihran ar-Riyahi rahmatullahi ta'ala alayhi yeye alikuwa ni ghulamin limra'atin arriyahia alikuwa ni kijana mtumwa katika bibi mmoja wa kabila wa ukoo rahahia ambapo huyu kijana adraka alislam walakin lam ya'tanik alislam fi ahadin nabi sallallahu alayhi wa sallam akuslim katika kipindi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa alikuja kuslim fi ahadi siddiq mwishoni mwishoni kabisa mauhai wa khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akaslim baada ya kuslim akamlazim Abubakar hivyo hivyo akamlazim Umar ibn Khattab fi ahdihi na hivyo hivyo akaja akamlazim Uthman na masahaba mbalimbali akiwa lazim kwa ajili ya kuchukua ilmu na akashikamana kwa mwenendo aliyokuwa nao kama mnaofahamu kwamba al-khulafa'u ar-rashidun wasahaba wote kwa pamoja walikuwa ni watu ambao wanakwenda kwa mfumo na utaratibu uliofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kijana akawa lazim hawa katika hali ya heshima na adabu iliyokuwa kubwa jambo hili lilimpelekea huyu bwana akawa amestafidi kiasi kikubwa mno kutoka kwa masahaba katika upande wa ilmu wa adab wa akhlaq. Kipindi ambacho al-khulafa'u ar-rashidun walikuwa hawapo, ilikuwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, pindi anapomuona Abul Aliya amehudhuria katika majlisi yake, basi alikuwa akimuinua na kumweka karibu zaidi kuliko watu wengine ambao nao vile vile walikuwa akihudhuria majlisi na durusi zake, yakimweka mbele. Kwa nini? Alipoulizwa, kwa sababu ile juhudi yake na heshima yake na mulazama wake kwa wale as-sabiqina al-awwalin, jinsi alivyo lazim na kuwala, si kuwa lazim tu, bali vile vile ile juhudi aliyoitoa katika tahsili al-maluma min haula kwa masahaba, na hivyo hivyo na ile heshima ambayo aliyokuwa ikiwapa wale watanguliza wenye bwana wakubwa wa masahaba. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa akimkurubisha zaidi na kuwaacha baadhi ya vijana na wanafunzi wake ambao walikuwa wengine ni katika Makureshi, na kumweka mbele kijana huyu ambaye alikuwa asili yake yeye ni mtumwa, alikuwa ni kijana wa bibi mmoja. Nini manzila hii ameipata kutokana na nini? Manzila hii ameipata yote kwa inaonesha namna gani ile ikhlasi yake ilivyokuwa kubwa, na vile vile na juhudi yake fi tahsili al-maluma, na heshima na adabu ambayo aliyokuwa nayo kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wale masahaba wakubwa na wengine ambao walichukua ilmu kutoka kwao. Kwa hiyo basi, na sisi ili tufikie nafasi hizo, inatupasa talabatul ilm ambao tupo katika manhaji hii, manhaji as-salaf, kwamba kufanya kama hivi, ina maana kuwa na ikhlasi katika yale mambo yetu, kisha hivyo hivyo kuwa na juhudi ya hali ya juu kabisa ya kuweza kufikia katika haya. Si hivyo tu, bali ile adab wa akhlaq, adabu na mwenendo uliokuwa mwema kwa wale ambao tunafaidika kutoka kwao, ambao ni walimu zetu, mashekhe zetu na maduati wetu, kwamba lazima tushikamane na mwenendo huu. Na mwenendo huu Abul Aliya yeye sio kwamba alikuja nao tu, la, bali yeye aliuchukua kutoka kwa masahaba wakubwa waliotangulia, na hawa vile vile waliuchukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ama faida yake mwisho ilikuwa ni hii, iweje kijana ni gulamu tu, yeye mtumwa aliyeachwa huru leo hii atangulizwe mbele ya wale watu ambao kabila zao ni kubwa, umetoka katika kabila za masanadiji wa Kikureshi, amepata hivi kwa sababu ya ile ule mwenendo wake na zile akhlaki zake alizowadhirisi kutoka kwa al-khulafa ar-rashidina radhiyallahu ta'ala anhum. Walio ndugu zangu na shababu wetu, tunawahusia kama vile ambavyo tunavyosema nafsi zetu kuendeleza katika gurudumu hili la ilmu na kuongeza juhudi, na hivyo hivyo kushikamana akhlaq na mwenendo na tabia zilizokuwa njema.